Guruló forintok? 8 bizarr randi oldal. Beszéltünk már az új köztársasági elnökről? Orbán elment a szekta vezéréhez. Szevasztok! Tegnap nem voltam, mert megszületett a harmadik kisfiam, úgyhogy ezért inkább ott voltam. Ezért nem leszek majd jövő héten. Mi jár ilyenkor? Bár hivatalosan nem tudom, hogy nálunk van ilyen. Szülési szabadság. Ja. Most azt kérdezik, hogy úristen, milyen nap, hogy azután rögtön itt van, de hát most még korázban vannak ilyenkor, csak szólok, mielőtt leírnátok a kommentet. Meg attól még dolgoznia kell az embernek. Hát nem az, hogy megszületik a gyereket, ezt másnap nem kell dolgozni. Majd hétvégén jönnek haza, és akkor jövő héten nem leszek, és akkor csak egy epikus vendéghetet nyom. Mint én a múltkor, csak 4 naposat, mert kiderült ugye számunkra így elég későn, hogy március 15-e jövő héten van, és akkor 5 nappal számoltunk teljesen, de amúgy a vendégek is jó fejek voltak, mindenki írt, hogy ráér a pénteken, és neked is úgy fájt, mint a Bajer Zsoltnak? Nem, azért Bajer Zsoltnak nehezebb volt. Mondtam Orsinak előtte, hogy azért ne aggódjon, nem lehet olyan rossz, mint a Bajer Zsolt. Ezért is mondtam már év elején, hogy azért én visszafogottabb évemet fogom megélni. Bár nem fogom kibírni, mert 2 ötletem támadt, hogy otthon, amíg egy hétig milyen videókat tudnék megcsinálni így a szabadidőmben. Nem tudok leállni. De nagyon jó videók lesznek. Kösz mindenkinek. Nyilván az adókártyáját már meg is csináltak, és valószínűleg elpostáztak, ez így szokott lenni. Minden gyerekemnél kb. Az adókártya volt az első, aminek megjött. Már csak egy minőségi oktatás kéne, és akkor meg is lenni. Akkor kevésbé aggódni. Szerencs, hogy hétköznap született, így nem otthon kellett. Ja. Mi lett volna hétvégén? Be kellett volna vinni valami a keleti egyik sikátorában van egy ilyen nem, hát szülészet. Veszel egy Railjet jegyet, igen. Átmész Bécsbe, és akkor ott beszaladsz egy kórházba. Vagy ott hívsz egy mentőt. Vagy ott az utcán megszülsz, és ilyen járókerők, meg hajléktalanok, mint orvosok. És akkor osztrák állampolgár lesz, hogy ez nem úgy megy. Szerintem ez nem úgy megy. Nem úgy megy, mint Amerikában, hogyha oda születsz, akkor már állampolgár vagy. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez így megy. Hát nem, ez sok helyen nem így megy. Dubajban ugye hiába laksz ott, már hivatalos és hiába születik oda a gyerek, még akkor se lesz dubai állampolgár. Úgyhogy ott nem lehet ilyen turizmust, mert Amerikában van ilyen szülési turizmus. Van ki az, aki oda ment mindig szülni, csak emiatt? Mindig? Aha, valamelyik magyar celeb. Segítsed, a Vasvári Vivi. Pörögtek a nevek a fejembe, és nem jutott volna eszembe, de eléggé magától értett. Sajnos ez nekem nem jutott eszembe, hogy elrepítsem oda Orsit. Így már nem lesznek amerikai elnökök. Nem baj. Obama is lehetett, pedig Ugandában született, ugye, mint tudjuk. Ugandában? Hát nem tudom, valamit Magyarországon egyre megy. Ja igen, azt akartam mondani neked reggel, Ádám, hogy az ászlós tesztekkel fogjuk kezdeni. De akkor soha többet nem jönnék. Szerintem a GeoGuessr csinálta ugyanúgy ezt a Shatterrát, és ott lehet tesztelni ilyen vaktérképen, ugye, meg lehet tanulni, hogy kírja az országot, és meg kell mondanod, hogy melyik, és... Ezért nem vak, ott vannak az országhatárok. Értem, de... Nincsenek feliratok. Igen. Úgy kell megtalálnod az országot. Valószínűleg így is köröm és sok embernek. Ugye ez egy tök jó dolog, mert Európát már kezdem megtanulni. Már eddig is tudtam a nagy részét, de ott mondjuk ott a Közel-Kelet fele kezdek elveszni néha, rossz irányba nyomok, de hogy csak nyilván 100%-ra tudta, de a többivel már meg lehet izzasztani, Afrika, Ázsia, ott annyi izgizisztán van meg minden, hát azért az nem egyszerű. Ez csak a Szijjártól tudja pontosan, hogy melyik hol van. És itt teljesen kivoltunk, mert csak itt örült, hogy tudja az összes európai országnak, hogy mi az ászlója, itt meg senki más az irodában nem tudta, és itt izzadtunk, hogy úristen, mennyire ostobák vagyunk, de hát egyszerűen nem tudom mindegyiknek az ászlója, meg néha összekeverem. Ti is azt hiszitek, hogy tudjátok, aztán majd meglátjuk. Most az is más, amikor egy kamera megkérdezel valakit, de amúgy szerintem a nagy rész az embereknek azért a legtöbb országnak az ászlaját, az csak tudja meg, hogy hol vannak. Nem. Én azt hittem, hogy csak titeket ez nagyon nem érdekel, és azért nem tudjátok. A legtöbb országnak az ászlóját tudja, szerinted az egy átlag ember? Európában. Egy átlag ember, Csoki? Azt se tudnák... Jézus Krisztus, Csoki! De ez most azért van, mert ti nem tudjátok, és akkor azt gondoljátok, hogy... 6 foga van, azt mondtátok, egy átlag magyar. 7. 7, bocsánat. De az összes zászlót tudják. Hát ez az átlag magyar néz vízilabda meccset, meg foci meccset, és ott vannak zászlók. Nem jegyzi meg a zászlót, Csoki. De honnan tudod, beszéltél vele? Összes magyarral beszélt. Jó, van ez így. Még mielőtt tovább mennénk, még egy dolgot, ezt hírt nem is akarok mutatni direkt, hogy vagy a Telexeset mutatnám akkor, de hogy mi is látjuk a lejárató kampányt amúgy, ami elindult a Zsolti ellen. Nézzétek meg a Telexes cikket, ha akarjátok, de én nem akarom terjeszteni a fasságukat, elég egyértelmű ez az egész, nem mindenkinek ezek szerint. Sejtettük, amikor megcsináltuk ezt a tüntetést, hogy ez talán szó nélkül nem lesz hagyva, főleg miután 150 ezer ember ott volt. Amikor láttuk a tömeget, az volt bennem, hogy bassza meg. Nem, jó, csak az, hogy na jó, ezt nem lehet teljesen szőnyeg alá söpörni. Innen már nincs visszaút. Nyilván az, hogy szponzorációkat veszítettek emberek, az benne volt. Nálunk sokkal menőbb emberek veszítettek sokkal nagyobb szponzorációkat, úgyhogy az, hogy mi, nekünk is volt egy, amit egy nappal előtte mondtak le, nem hiszem, hogy ezért, de azért másoknak van, akiknek konkrétan ezért mondtak le egy csomó szponzorációt. Ezt szerintem mindenki túléli, meg ezzel mindenki számolt, hogy ilyen lesz. De hát úgy látszik, hogy gondolkoztak így a Rogán művek, hogy na mégis mi legyen, és mindenki látta remélem már a Valótlanul című filmet, doksi filmet a 444-en, egy hosszú magyar jeti, és akkor pont beszéltük is, hogy vajon kivel fogják a következőt eljátszani, és hát azt hiszem ez most már ki is derült, hogy a Zsoltit választották a kilencek közül, valószínűleg azért, mert nyilván a Zsolti az sokkal jobban benne van a bulvár médiába, meg meleg is, nyíltan. Előtte is őt PC-zték ki, meg való világos volt meg minden. Adinát, de ja. A Marciról egy-két szót ejtettek, de hát rólunk meg addig született valami. Senkik nem vagyunk, úgyhogy nem vagyunk olyan fontosak. És amúgy meglepően hasonló, nem változtattak a recepten. Egyszer elkezdte az egész médiájuk ontani a szennyet, miközben amúgy a tényeknek utána lehet nézni, és ott van. Összevágnak manipuláltan videókat, és azt terjesztik, mint valami óriási nagy bizonyíték, amúgy a Zsolti videójából vágták össze. Szóval mint hogyha valami nagy titok jöttek volna rá. Az egész ferdítés, megtette valaki a feljelentést, aki mindig a feljelentést megteszi, valami ilyen neve is. És akkor mostantól erre hivatkozhatnak, hogy mekkora feljelentés volt az ügyben. A Mi Hazánk is feljelentett. Mi Hazánk is. A Bayer hirtelen rögtön megcsinálta a nagy véleménycikkét. Minden, ahogy a 444 leírta Valótlanulban, hogy hogy kell csinálni, ugyanezen megint végigmentek. Úgyhogy fantasztikus. Csak felhívnánk a figyelmet erre, hogy most ezt elkezdték. Igen, és végre valaki olyan váltak bele, aki körül meg van egy elég nagy médiatér, ahol át lehet beszélni ezt. Szóval ilyen szempontból biztos, hogy egy más helyzet előtt állunk. És az a 150 ezer ember, aki kijött, hogyha őket nem sikerül ezzel megvezetni, ugyanúgy, hogy a Fidesz az a saját táborának kommunikál, így valószínűleg abban a táborban, amit mi 90-en elértünk, abban ugyanúgy nem fog tudni belekarmolni ezzel, hogy álhíreket terjeszt. Szóval ez mindenképp egy ilyen szempontból egy érdekes helyzet, amellett, hogy persze az, aki kapja ezt a feleket, annak meg nem olyan érdekes helyzet, hanem inkább gondolom kurva kényelmetlen. De hát ilyen szempontból is hát a Zsoltit azért annyira nem féltem, hogy már kapott egy-két ilyen epés megjegyzést, meg nem tudom. Úgy meg az egész kiindulás is az, hogy megpróbáltak felültetni. Igen. Szóval érdekes ez az egész, hogy, hogy próbálják elferdíteni a dolgokat, hogy hazudnak a képedbe, és hogy most hirtelen, ez a pedofilia nagyon ki van hirtelen a Fidesz. Olyan cikket is láttam, hogy valamelyik ellenzéki képviselő anyja kitüntetett egy pedofilt, valakinek az anyja, érted? Sok között van, de oké. Okay. De az, amikor Orbán tüntettek, az a nem volt baj. És közben amúgy ilyenekről van szó, hogy akkor Zsoltiról kitalálnak valami fasságot, akkor elkezdik ezt terjeszteni, mellette ott van a... És úgy, hogy rögtön fölmentem, a Magyar Nemzet tele volt vele, féleménycikek, az Origó tele volt, este lehozta az M1 híradó, másnap Origón konkrétan újságok címlapján volt. Napokig címlapon volt ugyanaz az egy cikk, ahol csak így meg volt említve. Nem egy rendes cikk volt, nem egy oknyomozás eredménye, hanem csak ennyi volt, hogy valamit valaki mondott a Zsoltiról, és akkor ez napokig címlapon volt. Nem tűnt el. Nagyon nem tudják, hogy mi a szart kezdjenek ezzel az egész helyzettel. A mai napig amúgy most már ott vagyunk, hogy tényleg 3 hete volt a tüntetés, és a mai napig nem tudnak mit kezdeni ezzel. Sokat elmond, hogy a kiindulás az egész. A Norina mondott valamit, a TikTokos. A Balázs Kixnek. Nem a Balázs Kixnek. De a Balázs Kixnek. Nem a két okosnak. A két okos csatornáján a Balázs Kixnek mondott valamit a Norina. Édes Krisztusom. Következő szint az lenne, hogyha ugye a Redditről hoznának be híreket a híradóba. Névtelen információnk szerint egy kommentben megerősítették. Igen. Valakinek a testvérenek, a munkatársának az anyja látott valami hasonlót. Címlapra vele! Így megy mostanában. Nem az a lényeg, hogy mi a tény, hanem hogy mi az, ami jól néz ki. Legyetek résen, lehetett tudni, hogy itt elkezdődik valami. Ezt találták ki. Nyilván ez a kettőség szerintem nagyon vicces, hogy most mindenféle kohalt baromságon úgy csinálunk, mint a világ legnagyobb felháborodása lenne, miközben a bíróság által bizonyított ügyeken valahogy az nem volt annyira probléma. Ott így menték a felelősséget, amikor gyerekekről volt szó, akkor az nem volt probléma, most meg úgy próbálják mindent elferdíteni, hogy hát, hogy nagyon ki vagyunk az erkölcsünk. Így, aj, de fáj. Annyira röhelyes, bazdmeg. Kitartás a Zsoltinak, egyszer majd lehet, hogy értünk is eljön ez a valótlanul kommandó. Nyilván a Zsolti beperelt mindenkit, nyilván 5-6 év múlva majd a Origót csinál egy cikket, hogy helyreigazítás, valótlanul állítottuk, hogy ez meg ez meg ez, befizetnek nem tudom mennyi pénzt, és aztán sokra megyünk vele. A jól felvezettél több hírt, de szerintem át is tudunk térni a mai rész szponzorára. Az HBO nagyon témába vágóan megkért minket, hogy beszéljünk az új sorozatáról, a Rezsimről, ami most már elérhető az HBO Maxon, 6 részes ilyen minisorozat, egy európai diktatúráról szól. Erre majd visszatérünk, amikor kicsit beszélgetünk erre a sorozatról, hogy too close to home, ezt úgy szokták mondani. Igen. Két Winslettel van, meg vannak még benne nagyobb két színészek, de én nem akarom lelőni. Főleg a másik részben éreztem, hogy nem véletlenül a főszereplő. Különösen tetszett, ahogy játszottam úgy. Mi nekünk elérhetővé tették a részeket, én nem értem végig, de én a második résztől éreztem azt, hogy ez igazán erős. Az első résznél azt éreztem, hogy ugye volt a felvezetés, és a végén lett a nagy tökösség, és éreztem, hogy akkor mostantól lesz igazán érdekes, és tényleg a második rész már sokkal jobb volt, szerintem. De azt kell, hogy mondjam, hogy más lehet amúgy mondjuk amerikai emberként megnézni egy ilyet, hogy nevetgélsz azon, hogy Közép-Európában milyen szürreális dolgot találtak ki egy fiktív közép-európai országnak, hogy milyen hülyeségek mennek ott, és máshogy nevet ezen egy magyar, aki így ül, és ezt rollunk mintázták, bazdeng. Ez többször felmerült bennem, ezt rollunk mintázták. Konkrétan olyan áthallások vannak. Azért az itt bemutatott diktatúra az egy, nyilván az egy keményebb diktatúra, mint hogy... amibennek mi látjuk jeleit, meg nem tudom. Ez... Jó, csak az ilyen témákat. Az, hogy benne van ez, hogy így arcoskodik az Amerikának, de közben ugye NATO, meg Unió, meg olyan sajtószabadság, meg egy csomó olyan dolog volt, amit így valaki csak így, áhá, vicces, én meg így. Én azt éreztem, hogy azért egy nagyon más oldalról fogták meg ezt az egészet, sokkal inkább egy Putyin karaktert próbáltak megformázni, de nyilván, ahogy Putyinnak is vannak hasonló dolgai Orbánnal, így Kate Winsletnek is vannak hasonló dolgai Orbánnal. Nekem is tetszik, hogy így el van helyezve a világban, nem tudod pontosan, hol történik az egész, de az érezhető, hogy a mi világunkban van. És az engem is érdekel, hogy mire fog kifutni, mert az utolsó két rész azt már én sem láttam, de minden résznél valahogy, ahogy így azt éreznéd, hogy majd valami rendeződni fog. Végül csak nem azt éreztem, hogy rendeződött valami. És hát igen, ez... nem direkt így van, akivel nem rendeződik nyilván, hogy megnézze a következő részet. Igen, milyen ez... sorozatot zárnak le a közepén? Nekem tetszenek az ilyenek, amikből le lehet vonni valami tanulságot, és ebbe is itt van ez az ilyen modernebb trónokharcás megközelítés szerintem, hogy lehetnek céljaid, meg lehetnek ötleteid, hogy mit akarsz megvalósítani, és a végén annyi ember hülyesége fogja keresztül húzni, hogy igazából nem tudhatod, mi fog kisülni belőle, és amúgy ez is szerintem egy pontosabb képet fest arról, hogy mi folyik nálunk is mondjuk az ország vezetésében, hogy vannak ötletek, mint mondjuk kinek kellene úgy kegyelmet adni, hogy sose derül ki. És aztán hát kiderül. Csokker. Nekem amúgy ez a trend tetszik, ami a Successionben is volt, vagy mondom utódlásnak, ami ugyanúgy HBO-s. Hajlamosak az emberek az ilyen felső vezetőket, a szupergazdagokat, meg minden ilyesmi, mint egy kicsit ilyen piedesztálon kezelni, és hogy minden megvan, hogy mondjam, összeesküvések, így, úgy, érdekek, így irányítják a világot, és minél inkább, nem azt mondom, hogy belelátsz, mert nem látsz bele, de hogy így egy idő után ki kell derülni, hogy ezek ugyanolyan kicsinyes, balfasz, tájékozatlan emberek irányítják a világot, és annyira röhelyes ezután, igen, hogy mindenben ilyen tökéletesen megtervezett rendszerek, ezt minden kiszámított, és ezt látják bele az emberek, mert sokkal félelmetesebb arra gondolni, hogy bazdmeg ugyanolyan balfaszok úgy döntenek, hogy nem tudnak mindent, úgy döntenek, hogy sértődöttségből, úgy döntenek, hogy a pozíciójukat nézik inkább ahelyett, hogy mi legyen jó egy országnak, és az utódlásban is már tök jól meglátszott, hogy a szupergazdagok, akik csomószor a politikára is óriási hatása vannak, látszott, hogy egyáltalán nem az ilyen megkonstruált dolog, hanem éppen a belső visszájuk, hogy jön ki ez az egész, és ugyanen kicsinyes emberek amúgy. És ez tetszik, ezek a sorozatok, amik egy kicsit így erre világítanak rá, hogy a színfalak mögött a leghatalmasabbak is ugyanolyan kicsinyesek. Jobb, ha nem is látjuk, hogy mi alapján döntenek, mert legalább beleprojektáltunk valami logikát, bazzeg. egyre inkább érdekel most már ez a Succession, szintén meg fogom nézni, mert úgy érzem, hogy az elég pőrén mutatja be ezeket a dolgokat, meg eléggé reálisan. Ennek van egy ilyen paródia éle, ami valóságunkban nem hat annyira paródiának. Tudom, itt vicc az így nálunk a valóság, és ezért nyilván ez egy érdekes ebből a szemszögből. Igen, csak én is erre akartam kiukadni, hogy ez azért könnyedebb. Ez úgy mutatja be ezeket a problémákat, hogy azért teljesen fogyasztható, ezt még anyám is meg tudná nézni, különösen a Hugh Grant miatt. Akkor emiatt ajánlom neki. Ideges lesz, hogy nem is már az első részben. Azt mondja, hol a Hugh Grant? Mikor jönnek össze a főszereplővel? Na, az a lényeg, hogy a HBO Maxon tudjátok megnézni, és köszönjük az HBO-nak a szponzorációt. A jó öreg Magyar Cirkuszon van új videó, ami, hát nem tudom mióta nincsen Herbár Reality. Ez volt a kedvenc csatornád. Nagyon szerettem a Herbár Reality-t. De ez csak összevágott, vagy saját videókat is csinál? Nem, ott szerintem ott csak össze volt hebrákolva egy csomó ilyen furcsa videó, és hát itt is láthatunk néhány dolgot, és csak az elején szeretném itt a Pócs Jánosra felhívni a figyelmet. Ezt vágom sokkal, ezt szegény előveszek, 2009-ben volt. Kegyelmi ügyet ki kell vizsgáltatni, ön szerint? Minden folyamatban van, látja. Öreg Pócs János. Ez ugyanaz az ember volt? Ez ugyanaz az ember. Végén még megy tovább ez a rendkívül kényelmetlen nyomorult beszélgetés erről, hogy ott próbálja csapni a szelet annak a hölgynek a Dinnye Fesztiválon, hogy milyen dinnyéket lát, hány dinnyét. Hányat, kettőt? Három dinnyét lát, mert van ott valaki egy dinnyében. Na, azért, hogy mondjam? Na. Édes Isten, bele akarsz hallgatni? Nem. A pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe. Mert önök azért kellett nekünk börtönbe zárni, mert önök nem zárták be. Miért zárták volna be? Amúgy ez érdekes, amikor Viktor úgy hivatkozik, hogy én zártam börtönbe, miközben a rendőrség azért elmentek, azért valamennyire független kéne, hogy legyen a parlamenttől, nem? Valamennyire. Ők csak így, ha ők csak így börtönbe zárhatnának embereket, akkor hol a Gyurcsány cellája? Ha? Érdekes. Hogyha tényleg olyan szörnyű dolgokat csinál. De hogy nem 2011-ben derült ki ez a dolog? 2011-ben volt az első vizsgálat. Akkor már ők voltak. És, igen. És börtönbe került 2011-ben? Nem került börtönbe 2011-ben. Azt sajnos nem sikerült börtönbe zárni. Utána börtönbe került. Miután öngyilkos lett az egyik áldozata, ugye? Hát igen. És az RTL Klub oknyomozott egyet. Nos, igen. És akkor már nem lehetett hova elsikálni a dolgot. Akkor így azt mondta Viktor, hogy na jó, hát akkor börtönbe zárjuk. Igaz, hogy már 5 éve tudjuk, hogy pedofil. Igaz, hogy kampányolt mellette. Most, hogy már kitüntettük az összes kitüntetéssel, még pont most kapta volna meg még a érdemkeresztet. Hát, azt is érdemkereszt megkapta. Kossuth díjat, és mindegy, akkor menjen a börtönbe, meg a segítője is, nyugi, majd kiszedünk. És ez volt, nem? Igen. És most tapsoljuk meg, hogy börtönbe zártál. Nem tudom, mi lett a vége amúgy annak, hogy tárgyalták a Szabad Zábor a helyezését. Gondolom nem jött neki jól ez a botrány. Csak én úgy érzem, hogy nem nagyon tudja kezelni még mindig a médiában a Fidesz ezt a kérdést. Addig gondolkoztak a Rogán művek, addig forogtak a fogaskerekei a Rogán műveknek, hogy kitalálták a csodafegyvert a pedofidesz kampány szöveg ellen. Pedofil Gyurcsány. Ugyanis Újbudán van egy szivárvány óvoda, ahol volt egy pedofil óvóbácsi. Szivárvány óvoda? Szivárvány óvoda, az a neve, mindegy. Ebből most nem kell belátni semmi. Jó, igen. Oké. Okay. Szóval az történt, hogy volt ott egy pedofil ember dolgozott ott. Ez már zavarja őket akkor. Igen, nagyon jogosan zavarja igen, őket. Igen, csak hogy eddig érdekes, hogy most miatt ezt folytatjuk, annyira kurva zavaró, hogy mostantól ez lesz a közbeszéd, hogy te vagy a pedofil, nem te vagy a pedofil, nem te pedofil házat, te pedofilize, és ez lesz a következő fél év közbeszéde, ahelyett, hogy valami normális dolgokról beszéltünk. Én nem így látom, Ádám, szerintem fontos erről beszélni, mert itt például... De most nem arról van beszélve, hanem, hogy te vagy a pedofil Gyurcsány, ja, igen, nem, persze. Te vagy a pedofil hálózatos Orbán. Na szóval erről. Jó, ezt a bánfájtot, ezt hagyjuk meg tényleg az Orbánnak, meg a Gyurcsánynak, de mi addig beszéltünk arról, hogy valóban vannak problémák, volt egy pedofil egy óvodában, ráadásul ennek a pedofilnak, most lehet, hogy te is erre utaltál, nem tudom, mert lehet, hogy másnak is vannak ilyen ilyen családi kapcsolatai. Az anyja önkormányzati képviselő, és úgy tűnik, hogy az önkormányzat nem túl segítőkész az ügy részleteinek a feltárásában. Ez esetben az Origóról értesültem, és ott olvastam utána a dolgoknak. Tudjuk, hogy ott mindig hiteles a igen, forrás. Azért lássuk be, nem biztos, hogy minden pontja teljesen hitelt érdemlő ennek a hírnek, amit itt prezentálunk. De akkor miért prezentálsz Csokker? Miért nem nézünk utána más helyről, ami nem az Origó? Azért, mert én ezt szeretném elmondani, Ádám, hogy nagyon, nagyon fel vannak háborodva az Origón azon, hogy valaki egy pedofilt rejtegetett. Teljes joggal vannak ezen felháborodva, hogyha ez így történt. Itt van a királynóra a Ficsakból, aki ugye hát egy ilyen közpénzből kitömött szalmabáb hálózatnak a feje, ez a fiatal családosok, nem tudom, klubja. Ja, és hát itt a királynóra nagyon számon kéri, hogy miért nem adnak tájékoztatást arról, hogy ki tudhatott erről, hogyan történhetett ez meg, ki a felelős, kin keresztül mentek ezek a döntések, hova helyezték át ezt az embert, és hogy kerülhetett egyáltalán ilyen helyre. Egyetértek, hogy nincs ez felkérdezve a sziniszter elnök úrtól, aki ugyancsak a mai napig nem tud választ adni a kérdésekre. Ők a pedofilok, nem mink, hanem ők. És közben úgy, hogy tényleg az ellenzékiek rá tudják kiabálni a mondandója közben. Hát ilyet mikor láttál? A mondandója közben, hogy mi zártuk be, és ki is engedték. Ott azt kellett volna, hogy mint a szétkeleti boszorkány, vagy nem tudom, így izét, így elolvad a Orbán Viktor, meg mellette a Semjén Zsolt. És hát nem csak a Ficsak van kiakadva ezen, Simicskó István is nagyon kiakadt. Ő meg arra derített fényt, hogy ennek az embernek volt valami megbízása. Egy visszataszító gyermekek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekményre derült fény az elmúlt napokban, amelyet a gyanúk szerint, itt most ezt hagyjuk ki, követett el, akit azóta a bíróság már le is tartóztatott. Ezt mondjuk nem tudom, hogy mit jelent, hogy a bíróság letartóztat valakit, Simicskó úr, de nem én vagyok a jogász. Most itt, hogyha behelyettesítenénk a másik pedofil ügyet, akkor lehetett volna kétszer igaz a Simicskónak. Hát, ez csak attól függ, hogy ki követi el a pedofiliát, attól függ, hogy jó vagy rossz pedofilia. Mert most látod, hogy ebben az országban van nagyon rossz a pedofilia, de van jó pedofilia, a hozzájuk köthető. Az nem olyan, nincs annyi probléma. Nézd csak, Simicskó azt mondta, hogy ha politikus tudott a pedofiliáról, akkor azonnal le kell mondania. Vityának itt most akkor elkezdett izzadni, né? Hát a Simicskó azért ilyen keményen beszólni az Orbán Viktornak, ez azért nem egy életbiztosítás. Hát igen, úgyhogy sajnáljuk, hogy emiatt majd megválik tőle a párt, hogy így beszólt Orbán Viktornak. Egy KDNP-s így hát belerúgjon itt... sziniszter elnök úrba. Nem, ez nem szép dolog, de hát mindegy, majd megbeszélitek egymással a következő, nem tudom milyen vadászaton. Igen. Valószínűleg igen. Hetekig így gondolkoztak a Rogánék, és az volt bennünk, hogy most már az, hogy pedofil botrányok van, el van árasztva a média, mindenki hallotta, hogy valami pedofil botrány van, bár aki az Origót olvasta, meg M1 híradót nézi, kicsit azért zavarba lehet, hogy mégis milyen pedofil botrány, nem nagyon szokott hallani pedofil botrány, de hallotta, hogy valami pedofil botrány van, hát akkor abuzik. Dobjunk be valami pedofil botrányt, hogy összeköthesse a egyszeri ember, akinek nem tudom hány foga van, de hogy nem tudja, hogy milyen a pedofil botrány, és így most elárasztjuk, hogy a Zsolti elterelésnek, hogy őket is hitelenítsük, és bedobunk ezt a dolgot, ami gondolom már nem most derült ki, hanem 1000 éve. Nem gondolom, hogy ez most derült ki. Már el van ítélve. Szóval ez nem egy új hír, csak most újra találják, gondolom. Mert ugye az Origó szokott olyanok, hogy így címlapon van, hogy... 100 000 ember halt meg a vulkán kitörésben. Igen, és akkor oldalán... Krakatau 1890. Ilyeneket szoktak. És akkor ezzel elárasztják a médiát, és az ember azt mondja, ja, hogy ez a pedofil botrány, értem. Hallottam már én is erről. Jó, akkor ez... Ezért mondott a Novák Kati. Igen. Nem értik, hogy mi az összefüggés a Novák Katival, de elfogadják. Hogy jó, hát biztos tudják, a hatalmasok, hát ők a főnökök. Na, Orbán meg megint nem tudott semmiről, ott se volt, éppen nyaralt, meg nem... Vagy kávézni, WC-n, valami, nem lehet tudni. Hát úgy nem tudott róla, mint arról, hogy mire szavaztak a EU parlamentben, amikor kiment kávézni. Hát tudott róla, csak így inkább hátat fordított az egésznek. Amúgy könnyen meglehetek, hogy ez van benne, Ádám, ez szerintem egy érdekes felvetés, hogy igen, most csak meg kellett várni, amíg elő tudnak ásni egy másik pedofil sztorit, és akkor azt elmondják, hogy felháborító. És akkor megint nem arról van szó, hogy a rendszerrel mennyi probléma van, megint le van szarva, hogy a gyerekek jobban meg legyenek védve, vagy emberi körülmények között nőjenek föl. Ez továbbra sem fontos amúgy a három kérdés, amit ugye összeírtunk. Csokkerék válvetve frissítették az oldalt, mert eddig ennyi volt, ugye? És most már ennyi van! Mi van itt? Csokker, mesélj róla. Köszönjük szépen mindenkinek, aki felajánlotta a segítségét, hogy összegyűjti az elérhetőségeit a mindenféle országgyűlési képviselőknek, és így... Érdekes, hogy nincs egy helyen rendesen. Hát más. A parlament.hu mindenkinek meg lehet találni amúgy az elérhetőségét és a parlament.hu-s e-mail címét, de mi összegyűjtöttünk egy kicsit többet, a Facebookot, Instagramot direkt nem raktuk ide ki, bár ott is szerintem nyugodtan tegeljétek őket, hogyha elkülditek nekik a három kérdést, viszont én már most láttam, hogy van ebben hiba, amit feltöltöttünk, de értelemszerűen meg tudjátok címezni az e-mailt attól még, hogy a .hu-ról hiányzik az U. Talán el tudjátok találni, kicsit több dolgot is tudtunk gyűjteni, talán, mint amit a... De ezek nyilvános dolgok, kaptunk. Nem? Igen, ez mind nyilvános adat, ez bárki megtalálja az interneten, sehol senkit nem kértük el az otthoni számát, ahol a gyerekeit tudjátok zargatni, meg nem tudom, ezek mindegyik hivatalos elérhetősége az egyes országgyűlési képviselőknek. Nem itt laknak, nem menjetek oda. Igen, ez nem a... menjetek oda a postafiók 2-höz. Ide levelet lehet küldeni nekik. És nem csak az egyéni választókerületből megválasztott képviselők vannak felsorolva, hanem az összes. Remélhetőleg az összes, mert én úgy tudtam, hogy 199 van, de itt csak 198 van a parlament.hu-n. Van egy kis szűrő, amivel tudtok keresgélni, hogy pontosan kit akartok megtalálni. Küldjétek csak nekik szépen a három kérdést, mert én úgy vettem észre, hogy túl sok válasz, legalábbis nekünk túl sok választ nem jeleztetek vissza, vagy válaszról nem jeleztetek vissza. Orbán pedig válaszolt, azt válaszolta, hogy Gyurcsány. Igen. Viszont ebből fogunk csinálni egy kis gyűjtést is, úgyhogy elérhető most már a háromválasz@gmail.com. Arra küldjétek el a három kérdésetekre kapott három válaszotokat. Légy szíves, ne írjatok mellé kis regényt, mert azt nem fogom elolvasni. Éppen elég lesz, hogy elkülditek a válaszaitokat. Esetleg az elejére egy nagyon rövid kétsoros összefoglalót írjatok. Tárgyba írjátok be a pártot, hogy honnan kaptátok a választ. Jó, hogy tudjam szűrni. Igen, ennyit kérek tőletek. Jogos felvetés. Nem is kell semmi más. A tárgyban az legyen, hogy Fidesz, kész, vagy demokratikus koalíció. Csak mondom, hogy a Telex pont írt egy cikket a három kérdésről. Tényleg? Hát, hogy miket válaszoltak, és tényleg mindenki ugyanazt válaszolta. Ja, igen, hogy megjött már a sablonválasz a minisztériumokból, igen, azt elolvastam. Az is egy válasz, és ez, amúgy ez is egy elképesztő dolog, hogy több mint két hétre volt szükség, hogy el tudjanak jutni odáig, hogy egy sablonválaszt kiszenvedjenek magukból, pedig emlékszem a csinyó időkben azért, hogyha kellett, akkor egy nap alatt is megírtunk egy választ. De lehet, hogy az erdészeten kicsit kompetensebb emberek ültek, mint a miniszterelnökségben. Ezt is el tudom képzelni. De ezek a válaszok is eléggé semmilyenek. A Gyurcsány korszakban szarabb volt, nagyon sok mindent tettek az elmúlt 14 évben, és nagyon sok mindent fognak még tenni a következő években. De én olyanokra... kár volt várni. Igen. Én olyanokra is emlékszem, hogy valaki azt írta, hogy hát, hogy ő mindent megtesz, szórólapozik. Tényleg? Országgyűlési képviselőként? Ennél jobb embert nem is választhattunk volna. Aki tud szórólapozni, úgy tűnik, hogy ez elég országgyűlési képviselőnek, de már látjuk, hogy pénzügyminiszter helyett is jobb lehet egy csimpánz. Gyakorlatilag az átlag 7 fog elég kéne, hogy legyen ehhez, hogy bejuss az országgyűlésbe, és elég is hasznosat csinálj. És valóban. Úgyhogy küldjétek a válaszokat, amiket kaptatok, és amikor kirakjátok őket Instára, Facebookra, valami sztoriba részét, akkor nyugodtan jelöljétek be ott a megfelelő országgyűlési képviselőt, akitől kaptátok a választ, hogy tovább tudja ösztönözni ő is, hogyha büszke rá. Sajnos kiderült, úgy látszik egy titok Krúbiról. Igen, ha már a hiteles hírforrásoknál tartunk. Amúgy az, ha Magyar Nemzet, az tényleg az a Origo 2. Most akkor élőben válaszolok is a újságírójának, aki írt nekünk, hogy kommentáljuk a híreket. Sajnos nekem az, hogy Magyar Nemzet és újságíró, az nem fér el egy mondatba, és nem... Ja, de ő nem is úgy hivatkozott magára, hogy újságíró. Nem, nem, hanem valamilyen munkatárs. Hát az úgy, mert igen, az már közelebb van ehhez, de hogy úgy érzem, hogy akik ezeket a lejárató kampányokat készítik, és asszisztálnak neki, külön helyük lesz a pokolban, amiben ők hisznek, szóval. Én is azon gondolkodtam, hogy őrájuk is mind emlékezzünk majd, amikor összedől ez a rendszer, és majd ott fognak állni a másik propagandalapnál, hogy ők milyen hitelesen képviselik a saját világnézetüket, ami valójában ugyanaz, mint ami a Bayer nagyapjának volt, hogy igazából mindegy milyen rezsimet, de valamit hadd szolgáljak ki. Én csak szeretek föltépni körmöket, szeretek embereket lejáratni. Ehhez értek, akkor én ezt, hogyha lehet, akkor én elvégezném ebben a következő átkos rendszerben is. De itt most nem egy ilyen újságíróról van szó, ugyanis Felhévízi Félix írt Krúbiról egy leleplező anyagot. Nem vett rá jó fényt! Micsoda meglepetés, hogy Krubiról nem vett jó fényt valami, amit a magyar nemzet fog írni. Ilyen, amikor szemben jön a valóság. Én nem tudom ezt a hírt, úgyhogy ezt nagyon várom, hogy mi lesz a valóság. Felhévézi Félix nagyon szereti a régi dolgokat. Egy magáról ír az újságíró? Igen. Ez furcsa. Erre még visszacsatolunk. Okay. Legyen az festmény, szobor, porcelán, vagy éppen könyv. Jó. Régóta keresett már kedvenc fotelja mellé egy olvasó lámpát, de a modern variációk lehetőségek nem keltették fel érdeklődését. Végül talált egy régi 1910-ben Skóciában készült. Ez a Scrubiról szól, vagy az újságíróról? De jó van, szóval fölcipelte ezt a kurva varrógépből készült lámpát. Oké, okay, legalább valamivel kitölti a cikket. A hírlapíró éppen leült kifújni magát, és kezébe vette a Forbes legfrissebb számát, melynek címlapjáról. Olyanok a cikkek, hogy arra szól a felük, hogy hogy jött velük szembe ez a dolog? Ez kurva érdekes. Mondjuk az lesz a hír, hogy jól van ez így, mert csak ilyen hülyeségeket mondott, de a cikknek a 90%-a az, hogy öreggel mentem a boltba, megcsináltam a kávét, szartam egyet, bekapcsoltam, végignéztem a részt, és ezt mondta a csoki, és akkor már két oldalas a cikk, és lehet, hogy mondja, nem tudom, karakternek meg kell lennie. És akkor nem tudják, hogy mit csinálják, és azt mondja a ChatGPT-nek, hogy törzs már ki ezt a elejét, mert azt nem tudom, mert ő is csak egy mondatból csinálok egy egész cikket. Szóval azt mondja, hogy a Liberális Hangvétő magazin címlapján a mocskos Fideszhez is melyik Ruby, liberális magazin? A Forbes. A Forbes egy liberális magazin. Liberális hangvétel. Mit lesz, ami liberális hangvétel? Honnan, hogy nem, onnan, nem a Biblia. Onnan, hogy nem ők pénzelik? Igen. Mert ugye bár érdekes. Konzervatív hangvételű, az például a Segnyaló Klub, ahol kiabálja a Bencsik, hogy az oroszok, hajrá, oroszok, öljék meg az ukránokat. Ami a Forbes-en nekem is megvan a kritikám, de nem ez. Szóval Krubi zenéje nagyon távol áll Félix zenei ízlésétől, de ez nem érdekes, hiszen ízlésről nem lehet vitatkozni. Az már kevésbé fér bele jobboldali értékrendjébe, hogy ilyen vulgáris, primitív, mondhatni végtelenül egyszerű módon szidják a kormánypártot a koncertjén, mint a mocskos Fidesz. Nyilván felhívézi Félix Bayer Zsolt írásai nem botránkozik meg. Természetesen szólásszabadság van. Érdemes volt elolvasni az interjút Krubival, sok mindenre választ kapott felhívéz. Jaj, ha egyes szem harmadik szemébe ír magáról? Igen, de közben itt Ákost hozza föl példának. Bocsánat, hogy soha nem hallottuk fröcsögni az ellenzékről, úgyhogy a Krubi. Hát csak a nőkre. Na jó, igen. Nem, az nem fröcsögés volt, ami rendben volt. És azt mondja... Hagyjátok már Ákost, az Ákost legalább Ákos azon kevés, hogy olyan fideszes zenész, aki legalább teljesítménye volt, mielőtt fideszes lett volna, mert az Ákos azért letett valamit az asztalra. Én azt mondom, utolsó hangos, de a koncertlemez fullos. Én respektálom. Mindig törekszem rá, hogy nagyon objektíven, racionálisan gondolkodjak dolgokról, mondta a fiatal énekes, majd egy kérdésre válaszolva habozás nélkül papagáj módjára elismételte a baloldali liberális ellenzék tételmondatai. Figyeld, micsoda papagáj módra elismételt semmire kellő tételmondatok. Lehet tudatos a butítás, de valószínűbb, hogy az oktatás nem passzol a kormány értékrendjébe. Ezért csak annyit tesznek bele, hogy ne omoljon össze, és inkább arra költenek, amire mindig szoktak. Olyan beruházásokra, amikből rövid távon lopni lehet, vagy arra, ami a következő választás megnyerését szolgálja, például a médiagépezetre. Amennyiben nem lesz a közeljövőben kormányváltás, valószínű nem lesz. Gyanítom, hogy ez így fog menni. Közben pedig saját magát elepvezve azt is elmondta, amit valójában gondol a saját világáról, mire van igazán szüksége. De sokszor eszembe jut, hogy a nagyszüleimnek a rákosi korszakban még 15 dekat kenyérért kellett sorba állniuk, egyelőre azért elég jó időket élünk, ezért sem vagyok befosva annyira attól, hogy mi lesz. Korlát a mobilnet, a volt kihozza az ebédedet, rá van olyan dolgokkal az életünk, ami még 15 éve is elképzelhetetlen volt, ma pedig alap. Ha! Krubi! Krubi! Krubi elárulta a titkot, hiszen tulajdonképpen mi is kell több egy mai fiatalnak. Tisztelt a kivételnek, persze gondolom a Bódiába, erre gondol, aki teokráciát szeretne. Mint mobil internet, házhoz érkező kaja és természetesen véget nem érő buli. Nem tudom, itt a buli volt. Most, hogyha jó, ha rosszat mond, az is baj. Ha jót mond, az is baj. Igen. Nem tud jót mondani. Nem tud, sajnos. Hát, nagyon ki volt ez a öreg... Felhívízi Félix. Pedig ez egy minőségi magazin, ugye, mely a nemzet. Nem gondoltam volna, hogy ilyen húszító cikket írna. Na de várjál. Jó lesz vigyázni, ez a jelenséggel foglalkoznia kell a jobb oldalnak, gondolta magában felhévízi. És miután leült kedvenc foteljába, felkapcsolta a frissen vásárolt olvasólámpáját, belapozott Márai Boros könyvébe, hiszen a szerző maga írta a kötet alcímében, hogy tűnődéshez szükséges kellék. Annyira el van tartva az a kisúly, hogy egész Oroszországig elnyúlik. Azt a kurva, ez a... Azt a kurva. Felhívízi Félix Ádám nem létezik. Tényleg? Felhívízi Félix egy kitalált karaktere a magyar nemzetnek. Igen. Akit így beállítanak, mint ez a polgári vízmérték, aki felcipeli a polgári bérházban a... Az olvasó lámpáját. Az ilyen nagyon inger varrógépből kialakított olvasó lámpát. Nem teljesen értek, hogy miért kell egy varrógépből kialakítani egy olvasó lámpát. Csak ezt mondanám, hogy egy varrógépből kialakított olvasó lámpa, akkor nem ez a... hanem egy... A leghitványabb hipster jutna eszembe. Igen, egy Lipsi. Igen. És így képzeli el magát amúgy Bajer Zsolt, hogy ő ilyen. Tudom, hogy ott a Segnyaló Klub elején így olvassa ezért az ilyen újságtartóban a magyar nemzetet. Századfordulós, ilyen monarchiabeli gentriknek képzelik el magukat, miközben valójában sokkal inkább hasonlítanak a 53-ban a Népszabadságnál dolgozó újságírókra, vagy mondhatnám, hogy a 87-ben a Népszabadságnál dolgozó újságírókra. Vagy most a Origónál dolgozó. Annyira vicces, hogy így Krubi mond amúgy teljesen jogos dolgokat, ami a valóságban van. Igen, létezik olyan, hogy kiszállítja kaját, meg a dolog. Meg és valóban nem annyit költenek oktatásra, amennyit lehetne. És van korlát a mobil internet is, és szerintem az újságírók is használják. Felhívízi Félix Ádám. De ő így ezt elolvassa, és akkor a teáját így megissza, és hol van a kedvenc könyvem? Nem dolgozni kéne, úgy bazd meg. De hogy ezért... a Boros könyvet, Márai Boros könyvét így... Krúbi. És akkor így olvassa, nem tudom, Márai Boros könyvét, amit valószínűleg így rákeresett, hogy értelmiségi könyvek, és kijött a találatban, és akkor ez jól hangzik, Istenem. Elegem van a hülyeségeidből, mindig a fröcsögésből. Tessék, Félix, bazd meg, itt van egy értelmes cikk. Hát, ha vannak ilyen sznob idiótáknak is randi oldalaik, mint amint te vagy. 8 bizarr randi oldal, ami bizonyítja mindenki, de tényleg kivétel nélkül várja a párja valahol. Szóval nem csak a Tinderen lehet keresni párt, amúgy csak szólok, hogyha neked téged valami nagyon speciális érdekel a randizás világába, van... Hát igen, gluténmentes ismerkedő oldalon olyan párok kereshetik egymást, akik gluténmentesen étkeznek. Sajnos már nincs, mert... Áldozatul esett a világjárványnak. Hát úgy látszik, amikor nem nagyon járkáltak az emberek ki. Nem tudom, miért fontos amúgy. Szóval, hogy a párt keres az ember, akkor fontos, hogy ugyanúgy étkezzen. De ez nem lehet, hogy ez csak egy ilyen kis gag, hogy hát én amúgy gluténérzékeny vagyok, és akkor nézd már, bazd meg, hogyha lenne egy laktózérzékeny app, akkor lehet, hogy föltenném, hogy megnézem. Hogy hát, és akkor, hogyha működik, működik, nem? Persze. Hát akkor meg... Csak amúgy, hogyha te gluténérzékeny vagy, akkor mi miért lesz? Akarsz egy és másik gluténérzékennyel gyereket? Mi lesz nem? Egy randin ilyenkor? Kiderül, hogy nem is vagyok gluténérzékeny, csak feljöttem, és így, micsoda? És felborítja az asztalt, és elmegy felborodottan, pedig addig tök jól el voltunk, és így meglátja, hogy eszek egy fehér kenyeret. Jönnek a gluténérzékenyek vasvillával, meg fák. Vagy lehet, hogy összejövünk, évekig járunk, és feleségül veszem, és egyszer hazajön, és épp egy ilyen fehér kenyeret eszek, és így, minden! És azt mondja, hogy itt vége mindennek. Oké, favágó szexuális. Favágók! Én nem nézek ki favágónak, nekem csak papírom van róla. Sea Captain Date nevezeti oldal. Vén tengeri medvékkel van tele. Akik alig várják, hogy végre kikerüljenek a Marcon a férfi társaságban. Édes Istenem, ez nagyon síláifos a megfogalmazás. Hát ugye itt ilyen hajós csávók vannak. És nem mutasd a képet, ami ott van alatt? Nem biztos, ilyenek? Pont ilyenek. De hogy, ez most mi történt? Hogy nem az van, hogy a merci kulcsát mutatják, hanem a hajójukat. Ami lehet, hogy megmutatod a felfújatos csónakodat, az jó. Szerintem az biztos vicces, de azért, hogyha nem tudsz mellé virítani egy normális hajót, akkor lehet, hogy túl sok esélyed. De hát ez csak azért sem, nyilván van egy normális hajód, kinek nincs egy rendes hajója. Lehet, hogy a Lölő is ott szerezte meg a Andikát, megmutatta neki a hajóját, amit... vettünk neki. Jó, de azért kellett már valami, hogy a Lölő szkóroljon egyet. Nem? Hát, jaj, jaj. Hát, mindenki bedobta maga részét, hogy a Lölő fel tudjon szedni egy ilyen nőt, és ez volt a legnagyobb projektje az országnak az elmúlt 10 évben, hogy a Lölő össze tudjon jönni egy... Hogy a Lölőnek legyen esélye azt mondani, hogy just the tip. Igen. Szóval elértük, hogy a Lölő felszedje a Várkonyi Andit, és ez egy közös sikerünk. Szívesen. Ja, a jelentkezők itt annyit tudnak magukat, és valami vízi járművet prezentálni, ez a lényeg. Vízi bicikli. Herpeszed van? Se baj. Vannak hogyha 650 ezer felhasználó van, a herpeszesek tudnak egymással. De az nem ilyen gyógyítható? Nem, a herpesz az gyógyíthatatlan, csak kezelhető. De annak is van több formája, nem? Hát igen, meg nem tudom, elvileg az embereknek nagyon nagy része herpeszes, csak nem feltétlenül a nemi szervén. Ezt megértem, hogyha ott herpeszes nem gyógyítható. És nincsen gombás pélós izé. Azt szeretnéd? Igen. És akkor őt magyarázkodni mindig egy rendes randi oldal, itt meg legalább, na, ezt megértem amúgy. Zigaz magyar randi apja. Az... Jaj, de ez a, csak az, hogy lovas. Hát itthon nincs ilyen lovas, pedig itt menő lenne amúgy. Ez rendben van. Ja. Egy lovas lányos randi app, az arra regisztrálnék magam. Emóknak is van külön. Emós és gótos. Töltöm is le. Miért nem linkelik ezt az oldalt? Ez, amúgy ez tényleg érdekes lenne. Akarsz egy emót? Egy emólány? Egy gócsaj? Ki ne akart volna egy jó emócsajt magának? Jó gócsajt. Gót vagy emót? Gótnál ott azért, nem tudom, ott vannak furcsa dolgok, ez a cofos, fufus. Hát minden, vagy My Chemical Romance hallgat, vagy Nightwish. Rút kiskacsák egymás között. Csúnyának találod magad? Semmi baj. Az Ugly Schmuck oldalon. Schmuck. Mi van Schmuck? Schmuck. Lenne egy ilyen randi oldal, hogy ugly schmuck, és csak a schmuckandor van rajta, és a feleséget keres magát. Amúgy ez zseniális, miért nem csináltam még meg a schmuckandor? Eszétikai gondokkal küszködő emberekkel randizhatsz. Bár nekem szent meggyőződésem, hogy a rúdság igencsak szubjektív fogalom, sok esetben azt remélem, hogy nem is kell több, mint egy kis önbizalom. Csúnyák randi oldalának azonban van egy határozott előnye, a kulcsin helyett bevallottan a belbecsre helyezik a hangsúlyt, amit nem tudom az interneten, hogy lehet pontosan, de akkor van a csúnyáknak is egy külön... Én ezt úgy képzelem, hogy ott vannak ilyen, nézőt, ilyen kikent, kifent picsák, és akkor jaj, én olyan csúnya vagyok. Jaj. Ja, direkt elmennek ilyen nagyon jó csajok, és ott izéljék, hogy jaj, te nem, mit keresel itt ezen? Látni. Amúgy ott jó szöveg ezen az oldalon, hogy hát te mit keresel ezen az oldalon? Túl szép vagy ez az oldalhoz? Szerintem egy normális szinten mindenki fel tudja hozni magát azzal, hogy nem igénytelen, és mondjuk próbál sportolni, próbál figyelni a kinézetére, akkor szerintem egy alapszintre mindenki fel tudja hozni magát. De hát biztos... vannak olyan dolgok, hogy biztos na, ott vannak ilyen hadirokkantak, ilyen fél fejjel, meg nem tudom. Van úgy látszik a vámpíroknak is randi oldala. Imádod, hogy a párod a véredet szívja, amúgy ez nagyon rossz cím. Ezt bele se akarok gondolni. Amúgy ezek szerinted valódi vámpírok? Igen, úgyhogy vigyázzál velük. Van olyan, ahol kifejezetten bohócokkal, börtönben üldögélő rabokkal, azt vágom, hogy van ilyen, hogy lehet levelezni börtönben üldögélő rabokkal. Star Trek szerint. Macskarajongókkal, bocsánat. Gamerekkel. Most a gamer az már egy külön kategória, szerintem mindenki gamer. Ez a Nessai. Környezettudat, hogy zöldekkel, vagy hobbi pelenkásokkal. Aj, a kedvencem. Hogyan jutnak el ideig embere? Miért az emós meg a gótos jobb? Az igen. Rendben van, és a bohóc, hogy valakinek azt tetszik. Szexi ugyanúgy bohóc. Smink, csak az egyik az még paróka. Is van rajta. Meg bohóc smink. Másik meg ilyen fehér dárkos. De te se arra gondolsz, hogy ilyen Harley Quinnek vannak rajta, hanem arra, hogy a dudó bohóc, nem? Igen. Én nem tudom, én nagyon hülyén érezném magam, hogyha találkoznék egy csajra, és rám rakna egy ilyen bohóc orrot. Ezt figyelj, ezt mindenképp légy szíves. Ez a kedvencem nekem is azt mondja, hogy személyes fő kedvencem. Refrigerator dating oldal marad, ahol nem profilképet húzhatsz jobbra vagy balra, hanem a felhasználók a hűtőszekrények tartalmáról készült fotókat. Amúgy... Nem sok meccsem lenne. Hát, mondjuk igen, de szerencsére szaga az nem megy át. Most azért rendben van, de... Most amúgy nekünk... Már nincsen benne mindig újra. Tömbbe van a hűtés, most úgyis én vagyok otthon a gyerekek, hogy gondoltam, hogy mindent kidobok, meg mindent... Ez mennyire egy ilyen apuka dolog már, hogy azt mondtad, hát elegem, hogy leolvasztod nektek nem olvasztom le, csak elegem van, hogy egymás hegyén hátam vannak a dolgok, és nem tudok eligazodni a hűtőnkben. Valahogy meg kell reformálni ezt a dolgot, mert amit még nincs föltalálva, szerintem, hogy lehet rendesen rendszerezni egy hűtőt. Nem jött el az új találmány ideje, ami végre megreformálná a hűtőket, mert a hűtők azok borzalmasak. Nem kényelmes, mert hátra kerülnek a dolgok, ott maradnak. Vannak okos hűtők, amik már jeleznek, hogy lejár valami, de hogy így úgy érzem, hogy a hűtő, mint találmány megmaradt az előző évszázadban. Mm-hmm. És most már 2024-ben nem hiszem, hogy ennél nincs egy jobb megoldás. Ha csak nem az lenne, hogy az egész digitális berakom, és akkor mondom, hogy mit adjon ki, és ami meg mondjuk lejár, azt kidobja automatikusan. Nem tudom, de úgy érzem, hogy itt még van az innovációra terep. Úgy érzed, hogy igen. Ott tartunk a hűtővel kapcsolatban, amikor már nagyon-nagyon kényelmesé tudtunk tenni egy barlangot, hogy most oké, ez kimaxoltuk, ideje valami újat kitalálni. Igen. Szintet lépni. Egy ilyen paternoszteres hűtőt el tudsz képzelni, hogy így tudsz benne keresni, és akkor így előre forog az, ami kell. Érzem, hogy itt most a küszöbén vagyunk annak, hogy Magunk mögött hagyjuk ezt a primitív technológiát, bazzeny. De szerinted tehát vannak emberek, akik ezen gondolkodnak fizetve, nem? Azok hogy nem találnak ki egy jobbat, szerinted? Nem tudom, mert még nem ért meg a technológiára. Hamarabb lesz bazzeny mesterséges intelligencia, és lecserél minket videósokat a mesterséges intelligencia, mint hogy megreformálják a hűtők világát. A mesterséges intelligencia kitalálja, hogy 1 millió féle ötletet így felsorol, és akkor a szempontok szerint ez leszűkíti 150-re, és akkor abból lehet, hogy kijön valami. Mindegy, ha megtalálom a megoldást, szólok. Szerintem amúgy megvan a megoldás télen, nem csak ki kell baszkodni az udvarra minden. Igen, az a másik, hogy eljött az idő, amikor a teraszok nem használhatóak tovább hűtésre, amúgy az egy kényelmes hűtési technika télen, ez az egyetlen jó télben, hogy lehet hűtőnek használni az ilyen, nem tudom, nagyobb dolgoknak, de most már nem lehet. Tudod, mi kéne? Még annyira nem férsz a hűtőbe. Egy ilyen vékony, nagyon vékony hűtő. És akkor az lenne, hogy oda csak így beállítani tudsz egyes dolgokat, mint egy polc. Meg és nem tudsz hátrapakolni semmit. A fagyasztókat is nagyon utálom. Kicsik, nem fér el, minden rohadt hűtőbe belerakják őket, nem lehet egy nagy hűtőt venni fagyasztó nélkül, vagy nagyon kevés ilyen van. Valakinek lenne helye egy külön fagyasztó. Ládától? Nincs. Általában úgy azt is állítom, hogy a háztartások nagy részében, nem mindenhol, a fagyasztóba bekerülő dolgok 90%-a sose kerül ki onnan, csak már amikor kidobod. Ez inkább a fagyasztó egy csomószor, ha csak nem tényleg használod rendesen, arra van, hogy a mamámnak ne legyen bűntudata, hogy ki kell dobni valami kaját, azt elrakja, de nem... Főszereteli a kenyeret, és egy zacskóba berakja. Elrakja, és sose veszi elő, mert úgyis ha 3-szor annyit főz majd a következő nap is, mint kéne, és egyre kisebb a hely, mert így bejegesednek. Otthon a szüleim ők meg tudták azt csinálni, hogy ilyen viszonylag normálisan vannak kezelve. Már van 2 hűtő lába. Van még ott 10 éves kenyér? Szerintem nincs. Régen a Larkinorban volt a fegyver a 100 éves kenyér, és szerettem, mert mágikus volt és vampirizált, de... Most már hagyjuk el. A Larkinoros testvéreim indexes időkből. Na jó. Most ne rendeljetek a nem tudom honnan szoktatok rendelni, vagy főztök, nem? Vegyétek elő a fagyasztóba a szarjaitokat, amit elraktatok fél éve, mert ott fog megrohadni, egyétek meg, és jó érzés lesz, hogy kevesebb dolog lesz a fagyasztó, vagy hogy amikor majd hozol a fagyasztott gyümölcsöt, mert itt a tavasz, akkor be tudod valahova rakni, nem azon, hogy így köpölre nyomni, és így. Ja, de leginkább dobjátok ki a 3 éve óta, hogy csirke melleket, mert valószínűleg már nem jó. Néha, az örökre jó, ami a fagyasztóban, nem? Igen, ezért találtak megfagyott mamutot a tudósok, és utána megsütötték. Tényleg? Nem! Ezzel is megvolnánk, Ádám. Holnap mi újra ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.